Na 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce zmniejszyć liczbę wypadków na polskich drogach. Szczegóły nowych regulacji przedstawił premier. Papież upomniał się o pomoc dla potrzebujących. Wyjątkowy wieczór w Warszawie. Orkiestra Polskiego Radia wykona największe przeboje muzyki filmowej. Musimy wprowadzić nowe reguły, procedury i zasady, które zdecydowanie ograniczą śmiertelność na drogach i zwiększą możliwość bezpiecznej jazdy, mówił premier podczas akcji edukacyjnej, która odbyła się na Błoniach Stadionu Narodowego. Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie. Po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km na godzinę jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę, bo dzisiaj w okresie nocnym można jeździć szybciej, a wiemy, że tą granicą między życiem a śmiercią jest właśnie 50-60 km na godzinę. Szef rządu dodał, że Polska jest dzisiaj niestety w samym ogonie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, ginie w ostatnich latach średnio około 3000 osób. Jest to liczba w przeliczeniu na liczbę przejechanych kilometrów jedna z najwyższych w Europie, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Teraz przypominamy, o północy wszedł w życie zimowy rozkład na kolei. Pojawiły się w nim nowe połączenia, zostały też uwzględnione zakończone prace remontowe. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zwiększy się, za to prędkość pociągów Pendolino na trasie z Warszawy do Gdańska. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk podkreśla, że nowe połączenia dotyczą najpopularniejszych tras. Na przykład między Warszawą a Krakowem, Trójmiastem czy Łodzią. Dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina, ponieważ na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do Lublina z innych regionów Polski. Do stolicy województwa lubelskiego będzie można także dojechać bezpośrednio m.in. z Wrocławia, Katowic, Poznania, Krakowa, Szczecina, Rzeszowa czy Kielc. Kolejarze zapowiadają też korekty rozkładu, które dostosują kursowanie pociągów do prowadzonych robót na torach. Teraz w tym serwisie korespondencja z Watykanu. Papież powiedział, że zbliżający się okres Bożego Narodzenia jest czasem radości i wezwania do nawrócenia. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że trwający okres Adwentu jest czasem łaski, który przypomina, iż nie wystarczy wierzyć w Boga, bo konieczne jest codzienne oczyszczanie naszej wiary. Dodał, że teraz symbolicznie przygotowujemy się nie na przyjęcie jakiejś postaci z bajki, ale na przyjęcie Boga, w obliczu którego powinniśmy dokonać wyboru. Zgodnie z tradycją papież pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus, które dzieci przyniosły ze sobą na plac Świętego Piotra. Trafią do szopek, które we Włoszech w okresie Bożego Narodzenia są niemal w każdym domu. Dzieciątko, które leży w żłóbku, ma twarz naszych braci i sióstr najbardziej potrzebujących i najbiedniejszych. Na zakończenie papież poprosił o modlitwy za powodzenie przyszłorocznego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do kraju. Wieczorem na warszawskim Torwarze odbędzie się światowa premiera nowego koncertu muzyki filmowej Sport Celebration. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Macieja Sztora wykonają utwory z kinowych hitów o sporcie. Zaprasza dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Wielkie przedsięwzięcie, muzyka filmowa z filmów traktujących o sporcie, a nad nami, nad orkiestrą, na ogromnym ekranie będzie projekcja fragmentów filmów, z których muzykę będziemy wykonywali. No oczywiście będzie Rocky, bo to jest jeden z tych wiodących filmów traktujących o sporcie, ale będą też Rydwany Ognia, będzie Rush, Jump, no i na koniec The Final Countdown. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną specjalnie wyselekcjonowane utwory autorstwa m.in. Billa Contego, Vangelisa, Jamesa Hornera i Hansa Zimmera oraz wielu innych twórców. Większość kompozycji zostanie wykonana publicznie po raz pierwszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W nocy miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, na termometrach od zera w Jeleniej Górze do 5 stopni w Opolu. Jutro sporo chmur i opady, jedynie na zachodzie ciepło do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

kolarzowe. W miejscowości Denia, proszę Państwa, wydaje się, że to jest raj dla kolarzy. Odbyliśmy tutaj z Jankiem spacer po okolicy. Co i rusz mijali nas rozpędzeni kolarze, ale rano, kiedy zobaczyliśmy wyjeżdżającą zawodową grupę kolarską CCC Sprandi w cudownych pomarańczowo-czarnych strojach, no to mieliśmy wrażenie, że rzeczywiście to mekka kolarstwa. To co prawda mekka kolarstwa, bo są i podjazdy, i warunki dla sprinterów, no i też piękne okoliczności przyrody, co też podejrzewam jest ważne w tej dyscyplinie. Zatem to specjalne wydanie naszej audycji. Powiedz, Janku, jak by to było po hiszpańsku? El tercer lado de la medalia. Trzecia strona medalu, specjalne wydanie dzisiaj, proszę Państwa. Ale po pierwsze, jak zwykle działa nasz telefon, czyli 22 i 7 trójek. Ela Różycka czeka na telefony od Państwa i dzisiaj polecamy pytania związane z kolarstwem, bo mamy tutaj znakomitych ekspertów, którzy będą mówili o tym, jak się dobrze przygotować do sezonu. Tak, ale chyba zacznijmy od dyscypliny, która kompletnie nie konweniuje z taką temperaturą, z tym słońcem, bo zacznijmy od skoków narciarskich. W końcu jest grudzień, są skoki, już jest za nami pierwsza tura skoków w Kligenthal. Sytuacja jest następująca. Prowadzi Ryoyu Kobayashi, drugi jest Austriak Aschenwald, a trzeci kolejny z Austriaków Kraft. Polacy: Piotr Żyła 10, Kamil Stoch 11, Dawid Kubacki 15. Przypomnę, że wczoraj nasi wygrali konkurs drużynowy przed Austrią i Japonią. Może to nikogo nie zaskoczy, ale w hiszpańskiej prasie nie ma wzmianki o skokach narciarskich. Próżno wyszukać. Nie ma też wzmianki o piłkarskiej ekstraklasie, a zakończyły się już 2 z 3 dzisiejszych spotkań. Piast Gliwice pokonał ŁKS 2-1, a Korona Kielce zabrała punkty Krakowi, bo wygrała 1-0. Dodajmy, że w tym meczu były aż 3 czerwone kartki i 11 żółtych, więc sędzia Myć rozdawał kartoniki na lewo i prawo. O 17.30 Jagiellonia zagra z Lechią Gdańsk. Przypomnij, że bardzo ciekawy wynik padł w piątek, kiedy to Wisła Kraków wygrała z Pogonią Szczecin sensacyjnie, kończąc długą serię porażek. Najdłuższą w historii klubu. Wisła Kraków wygrała z Pogonią Szczecin 1-0, wcześniej Arka Gdynia pokonała Zagłębie Lubin 2-1. Raków Częstochowa pokonał Górnik Zabrze 2-1. Śląsk Wrocław zremisował z Lechem Poznań 1-1. Legia Warszawa pokonała Wisłę Płock 3-1. No i drużyna ze stolicy wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Dziś jeszcze mecz Jagiellonii z Lechią Gdańsk. Teraz Szermierka i tutaj marnie, drodzy Państwo. Szablistki były na bardzo dalekich miejscach podczas zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City. Najlepsza z naszych, Małgorzata Kozaczuk, była 62., a floreciści zajęli 13. miejsce w zawodach drużynowych podczas Pucharu Świata w Tokio. Słabo. Wygrali Francuzi. Zakończyły się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych i w wielkim finale w Kumamoto w Japonii Holandia wygrała z Hiszpanią 30-29. W drugiej połowie Hiszpanki przegrywały już 5 bramkami, ale na minutę przed końcem doprowadziły do remisu. Gola dający mistrzostwo Holenderkom padł w ostatniej minucie z karnego. W meczu o brązowy medal Rosja pokonała Norwegię 33-28. Sezon zimowy trwa nie tylko skaczą, ale i jeżdżą zwijając się na trasie slalomowej. Slalom równoległy. W St. Moritz wygrała Słowaczka Petra Wylchowa. Zatem znowu jest w świetnej formie. Wyprzedziła w finale Szwedkę Anne Sven Larsson. Panowie z kolei z trudem, ale rozegrali slalom Val d'Isère. Tutaj triumfował Francuz Alexis Pinturo. Norwescy biatloniści po raz 5 z rzędu wygrali sztafetę 4x7,5 km w Pucharu Świata. Tym razem okazali się najlepsi w Hochfilzen, gdzie na podium stanęli też Niemcy i Francuzi. Polacy zajęli 15 miejsce i znów, a to nie powinno się dziać, polityka weszła w konflikt ze sportem. Państwowa telewizja chińska CCTV odwołała transmisję dzisiejszego meczu Premier League między Arsenalem a Manchesterem City. Powodem było poparcie, jakiego piłkarz kanonierów Mesut Özil udzielił na Twitter, że Ujgorom. Potępił on władze Chin za prześladowanie tej mniejszości muzułmańskiej mieszkającej w zachodniej prowincji Xinjiang. Krytykował także wyznawców islamu za milczenie w tej sprawie i się Arsenal doczekał. Mesut Özil mnie osobiście się podoba. Uważam, że ten facet wie, co się na świecie dzieje i nie chce być obojętny, a to, że jest piłkarzem, to oczywiście zwiększa rolę tego, co mówi. No, ale ponosi za to konsekwencje klub, bo pewnie pieniędzy będzie mniej. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o bieżące informacje. informacje. Oczywiście będziemy informowali o wszystkim, co się dzieje. Tradycyjnie czekamy na Państwa informacje z różnych mniejszych imprez, a my możemy zapowiedzieć, że już za chwilę o tym, co będzie się działo w nowym sezonie kolarskim. Jak dadzą sobie radę ci pomarańczowo-czarni, czyli zawodowa grupa CCC Sprandi startująca w ekskluzywnym World Tourze. Już z nami tutaj jest dyrektor sportowy, menadżer Piotr Wadecki, no ale wcześniej, jak żeby nie zacząć od słynnego utworu Queen. Zespołu Queen. Przejedźmy się na rowerze, proszę Państwa. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Run for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Tematem numer jeden jest oczywiście kolarstwo, ale śledzimy, co dzieje się na polskich parkietach. Resovia pokonała Aluron Zawiercie 3-1 i to dopiero czwarta wygrana siatkarzy Resovii na 12 meczów. A my jeszcze raz mówimy Państwu dobry wieczór, czyli Buenos Tardes z Hiszpanii. Jesteśmy w miejscowości Denia w połowie drogi między Walencją i Alicante. Przed nami menadżer generalny grupy CCC Team, dyrektor sportowy Piotr Wadecki. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, Buenos Tardes. Buenos Tardes. Znakomity kolarz, pański sukces to m.in. siódme miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, wielokrotny mistrz Polski, wyścigi pokoju, dziś w innej roli. Proszę powiedzieć słuchaczom Trójki, co się tutaj dzieje, bo my na razie jesteśmy oszołomieni. Wszędzie krążą te pomarańczowe koszulki, gigantyczne samochody. Co się tu dzieje? Tak, rzeczywiście pomarańczu jest tutaj bardzo dużo, bo przebywamy aktualnie na zgrupowaniu do przygotowującym zawodników do sezonu 2020. Dlaczego tutaj? Sami widzicie, jaka jest pogoda. Temperatura 18-20 stopni, wspaniałe tereny do treningu. No i rzeczywiście jest pomarańczowo, jest 28 zawodników, do tego cały sztab obsługi, około 40 osób. Są z nami również kobiety, które reprezentują ekipę CCC Live. Także rzeczywiście na drogach wokół Denii można spotkać pomarańczowych kolarzy i kolarki. Przepraszam cię, Michał. Razem z Michałem staraliśmy się porównać to, co tu się dzieje, do jakichś innych dyscyplin. I pierwsze, co nam przyszło do głowy, to Formuła 1, czyli wielkie przedsięwzięcie drużyny, która będzie się ścigać w absolutnej elicie, bo no, to się nazywa World Tour, czyli na całym świecie się będziecie ścigać. Tak, World Tour to jest elitarna grupa 18 zespołów. Mamy ten przywilej, to szczęście i dzięki naszemu sponsorowi, oczywiście grupie CCC, że możemy w gronie tych 18 ekip się znajdować i możemy startować we wszystkich największych imprezach świata. Począwszy od Giro Italia, Tour de Pologne, Tour de France, Vuelta Espania. Także na wszystkich tych wyścigach będziecie Państwo widzieli zawodników w pomarańczowych koszulkach. I będziemy mieli dobre przeczucie, że to jest Polska, nasza ekipa, prawda? W jakimś sensie, chociaż zaraz Pan powie, że mamy światowe gwiazdy, ale coś takiego jest. Polska grupa zawodowa, CCC. Tak, jesteśmy polską grupą, z polskim sponsorem. Oczywiście zespół jest międzynarodowy, tak jak w innych dyscyplinach, jak w Formule 1, jak w piłce nożnej. Porównując to do Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o piłkę, no to jesteśmy w takiej Lidze Mistrzów. No i ciężko byłoby się opierać tylko na zawodnikach polskich, także zatrudniamy zawodników włoskich, mamy Hiszpana, są Belgowie, jest Nowozelandczyk, jest Amerykanin, także takie grono bardzo, bardzo międzynarodowe. Powiedział Pan, że można porównać to do piłkarskiej Ligi Mistrzów. To CCC jest takim Realem Madryt czy Walencją, która jest nieopodal stąd? Powiem tak, no jesteśmy w tej Lidze Mistrzów, a ten rok 2020 tak naprawdę pokaże wartość zespołu i jak można nas tutaj plasować i na jakich pozycjach można ekipę gdzieś stawiać, bo ten pierwszy rok 2019 to był taki trochę rok eksperymentalny. Wchodziliśmy do tej Ligi Mistrzów, którą już tak tutaj sobie nazywamy. Wchodziliśmy stosunkowo późno, bo to był dopiero sierpień i praktycznie większość tych najlepszych zawodników świata miało już kontrakty podpisane. Zostało niewielu zawodników na rynku, także budowaliśmy ekipę z tego, co zostało na rynku. Także to był taki rok eksperymentalny, pomimo tego, że to wszystko działo się bardzo późno, udało się zbudować niezły zespół, powalczyliśmy na wielu wyścigach, stawaliśmy na podium prawie 50 razy, także naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego sezonu i patrzymy do przodu, patrzymy na kolejny rok. No właśnie, apetyt, panie Piotrze, rośnie w miarę jedzenia. Ja tylko powiem tak, Greg Van Avermaet, Holender, mistrz olimpijski z Rio, Matteo Trentin, Ilnur Zakharin, to są mocne nazwiska, zatem pytanie musi paść, jakie są wasze sportowe cele na ten rok? Tak, rzeczywiście, wzmocniliśmy ekipę, tak można powiedzieć, porządnie. Gdzieś mamy jeszcze z tyłu głowy kolejne wzmocnienia na kolejne lata, ale na razie spokojnie, krok po kroku idziemy, wspieramy się po tej drabince World Touru, drabince Ligi Mistrzów coraz wyżej i tak jak powiedziałem, liczymy, że ten sezon będzie jeszcze lepszy. Apetyty urosły po zatrudnieniu Matteo Trentina, który tak naprawdę otarł się o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, zajął drugie miejsce, stanął na drugim miejscu podium, także no już był w ogródku, już witał się z gąską, ale gdzieś ten mistrz świata mu pojechał. Jest Ilnur Zakharin, który wygrywał etapy na największych turach, na Giro Italia, na Tour de France. Także tym zawodnikiem wierzymy w to, że będziemy mogli powalczyć o bardzo wysokie lokaty. No i są kolejne wzmocnienia, bardzo młodzi polscy zawodnicy, mistrz polski Michał Paluta, którego bardzo mocno wierzymy. Jest Kamil Małecki, jest Łukasz Wiśniowski. A tak wejdę w słowa, ale też są panie, które już są właściwie na szczycie. Tak, no i ekipa kobiet, która jest absolutnie jedną z najlepszych ekip świata. To jest topowe trzy. Jest Marianne Vos, która wygrała najwięcej wyścigów w mijającym sezonie. I też ekipa się wzmacnia i bardzo mocno wierzymy, że to dalej będzie podium i najlepsza ekipa świata. Troszkę Pana docisnę w sprawie tych oczekiwań sportowych. Czy celujecie bardziej w pojedyncze etapy wyścigów wieloetapowych, takie jak Giro Vuelta czy Tour de France? Czy interesują Was bardziej takie wyścigi klasyczne, krótsze, a będziecie szli właśnie na wygrywanie spektakularne? Z racji tego, że w swoich szeregach mamy Grega Van Avermaeta, który znakomicie radzi sobie w tych wiosennych wyścigach, ciężkich wyścigach po bruku, to jest Paryż-Roubaix, Flandria. Jest Matteo Trentin, który znakomicie radzi sobie również w wyścigach klasycznych. Pierwszym takim naszym celem jest zwycięstwo w jednym z monumentów. Bądź to Strade Bianche, może Paryż-Roubaix, może Flandria, może Mediolan Sanremo. Celujemy w któryś z tych wyścigów i to jest taki nasz pierwszy cel. Kolejne cele to są zwycięstwa etapowe w każdym z trzech wielkich turów. Giro Italia, Tour de France, Vuelta a España. Bardzo chcielibyśmy na którymś z tych wyścigów wygrać etap i to jest nasz kolejny cel. Bo to się liczy, to świat widzi wtedy to. Świat wtedy to widzi, to się bardzo liczy. No i nie możemy zapomnieć o naszym narodowym wyścigu, Tour de Pologne, który jest dla nas bardzo bliski sercu. Jest tak naprawdę w tym kalendarzu jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym wyścigiem, bo to jest wyścig w Polsce. My jesteśmy polskim zespołem. No i marzy nam się, żeby ten wyścig wygrać. Wiemy, że jest bardzo ciężko, bo znakomici zawodnicy przyjeżdżają do Polski, ale będziemy próbowali, będziemy robili wszystko, żeby u pana Czesława Langa postawić kropkę na D i pokazać, jak silną jesteśmy ekipą. I jeszcze na ostatnio szybkie pytanie, żebyśmy powiedzieli, co tu się dzieje, bo jesteśmy w hotelu, same pomarańczowe koszulki, dwa olbrzymie tiry. Ile tutaj pracuje ludzi w tym całym zespole? Tak, no przygotowujemy się do sezonu 2020. Jeśli chodzi o ekipę męską, to cały zespół liczy 96 osób. Mamy 27 kolarzy, a cała reszta to jest obsługa. To są mechanicy, fizjoterapeuci, dyrektorzy sportowi, lekarze. Kucharz. Mamy dwóch kucharzy, tak. Są ludzie, którzy zajmują się mediami. Jest szef marketingu Robert Korzeniowski z nami. Zaraz będziemy z nim rozmawiać. Jeździ na rowerze i radzi sobie znakomicie, aż boję się być zaproszonym na trening, który jego dyscyplina sportu wchodzi. Także no jest naprawdę, spędzamy fantastyczny czas, pogoda nam dopisuje. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Temat kontynuujemy. Już za chwilę pojawią się tu kolarki. Będzie Robert wspomniany. Będą dwaj nasi znakomici kolarze po godzinie 18. Dziękujemy za zaproszenie. Możemy tylko powiedzieć, że rzeczywiście Formuła 1 tu jest ewidentnie. Czujemy tę atmosferę. Wszystko tip-top. Super, dzięki wielkie i trzymajcie za nas kciuki, bo tego wsparcia potrzebujemy, a my obiecujemy, że damy z siebie wszystko, żeby polską ekipę reprezentować jak najlepiej. Dziękujemy bardzo. Piotr Wadecki był Państwa gościem. Gramy! O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadają ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co jak lód. To specjalna audycja Trzecia Strona na medalu, albo jak kto woli El Tercer Lado de Medalla. Pozostajemy w Hiszpanii, no ale przenosimy się o jakieś 700 km na południe na tor wyścigowy w Jerez, bo tam w tym tygodniu przed kilkoma dniami samochód serii DTM zespołu BMW testował Robert Kubica. Robert nie był jedynym Polakiem, który wziął udział w testach dla młodych kierowców. Drugim był Robin Rogalski. W nagrodę za świetny sezon otrzymał nagrodę od zespołu Audi. Dzisiaj spotkał się z nim Adam Malek. 19-latek ze Szczecina opowiedział na początku, jak zaczęła się jego przygoda z wyścigami. 16 lat miałem, gdy podjąłem decyzję, że zacznę się ścigać w wyścigach. Było to zdecydowanie za późno. Wielu moich rówieśników już jeździło jakieś minimum 8 lat. No bo jeżeli ktoś zaczyna w kartingu, to właśnie najpóźniej jakoś jako 8-latek byłem seniorem tam. A jak to się zaczęło w takim razie? Czy otarłeś się o karting, czy jednak przeskoczyłeś od razu do innych serii? W kartingu siedziałem przez 2 miesiące, czyli praktycznie w ogóle. Na gokartach tylko liznąłem trochę. I wtedy zdecydowałem, że wystartuję gościnnie w kilku wyścigach cyklu serii Kia Lotus Race. Potrzebowałem minimum roku, żeby naprawdę zacząć walczyć o godne pozycje. Najtrudniejszy mój sezon był w roku 2017 w Renault Clio Cup, gdzie dostawałem lanie na każdym wyścigu, dosłownie, ale to po prostu dlatego, że się uczyłem wszystkiego, co mogłem. W wieku 16 lat nagle spróbowałeś tego i zorientowałeś się, że to jest coś, co musi ci towarzyszyć w życiu, że ta adrenalina musi ci towarzyszyć? Od adrenaliny byłem już uzależniony od małego dziecka. Kochałem sport. Na początku zaczynałem od aikido, potem bardzo szybko przerzuciłem się na breakdance. Poosiągałem trochę sukcesów. Jesteś mistrzem Polski. 5-krotnym mistrzem Polski. Brałem udział też w mistrzostwach świata i wtedy spotkałem już swoich idoli w 4 oczy, że mogłem się z nimi zmierzać i aktualnie miałem identyczną sytuację z Robertem Kubicą na torze w Jerez. Zdecydowanie Robert Kubica jest moim idolem. Go podziwiam za to, jaką ma determinację. To jest jednak niesamowite i nie widziałem tego u innych kierowców. Moim drugim ulubionym kierowcą jest Max Verstappen. Jak wyglądało to spotkanie z Robertem? Bo widziałem zdjęcie, spotkaliście się, porozmawialiście chwilę. Spotkanie było bardzo sympatyczne. Mieliśmy okazję porozmawiać kilkanaście minut. Wymieniliśmy się kontaktami. Rozmawialiśmy głównie o przyszłości, to co dadzą te testy. Ja się go zapytałem, co planuje w przyszłym sezonie. On się mnie zapytał, jak mi się podobało, co ja planuję w najbliższych latach. Trochę rozmawialiśmy o degradacji opon. Zaczynałeś w różnych seriach wyścigowych. Kiedy doszło do tej eksplozji talentu, która cię doprowadziła do tego, że testowałeś i brałeś udział w tym programie właśnie w DTM-ie? Eksplozji talentu. Trochę nie lubię tego stwierdzenia, ponieważ my na to wszystko ciężko pracowaliśmy, a teraz się mówi, że ktoś ma talent. Tak wcale. To eksplozja pracy. No właśnie. Wszystko zostało zaplanowane już kilka lat wcześniej. Miałem też duże szczęście, że spotkałem mojego aktualnego szefa, pana Rudigera Seyfarta, który się po prostu na tym bardzo dobrze zna. Wie, w którym kierunku uderzyć, w jakich zespołach jeździć, co robić, jak trenować, żeby wszystko się potoczyło jak najszybciej, bo on również wiedział, że nie mamy po prostu czasu, żeby spędzić w jakiejś serii 2-3 sezony. Oczywiście, no, w Audi R8 Cup jeździłem przez 2 lata i nabrałem w niej takiej pewności siebie, zdobyłem tyle umiejętności, że teraz mogę śmiało iść do wyższych serii. Wygrałeś ją. Tak, tak, zdobyłem w niej tytuł mistrzowski, który zapewnił mi właśnie testy w DTM-ie, bo główną nagrodą za wygranie tej serii były testy na torze w Jerez. Opowiedz, jak wypadły twoje testy, bo tam wielkie tajemnice. Jesteś zadowolony? Jak najbardziej zadowolony. Na początku, jak wyszedłem z samochodu, to nie byłem, ale to tylko dlatego, że nie miałem nawet czasu przeanalizować tego, co tak naprawdę zrobiłem w tym samochodzie. Ja dostawałem tylko polecenia, które wykonywałem, bo o czasach okrążeń dowiadywałem się dopiero po tym, jak wysiadłem z samochodu, a wysiadłem z niego po 4 godzinach ciągłej jazdy. Kluczową rolę odgrywały opony, hamulce karbonowe oraz aerodynamika, którą samochód DTM ma niesamowitą i się prowadzi jak formuła. Nie jak żaden inny samochód serii GT. Musiałem się przystosować do zupełnie innego stylu jazdy. Prędkości były dużo większe w zakrętach, ale potem się szybko przełamałem. Było bardzo dobrze. Nie chcę podawać konkretnych wyników. Mogę tylko powiedzieć, że w symulacji wyścigowej, czy robiłem przykładowo 15 okrążeń i inny kierowca fabryczny robił też 15 okrążeń, powiedzmy, że mieliśmy podobny program, to robiłem porównywalne czasy, a czasem szybsze. Jaka przyszłość? Może jeszcze nie od razu DTM, ale co w takim razie? Myślę o serii GT3 w nadchodzących latach. jeszcze o prototypach. Co robisz w wolnym czasie? Wiem, że też studiujesz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Studiuję na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych. Projektujesz czołgi? Mam taki zamiar. Ostatni miesiąc był bardzo szalony. Na przykład miałem kolokwium z matematyki i w połowie musiałem wyjść, polecieć na drugi koniec Niemiec, co było dosyć problematyczne dla moich nauczycieli, ale w wolnym czasie również zajmuję się swoją firmą, która zajmuje się produkcją odzieży. Robię bardziej bluzy i koszulki, kurtki aktualnie. Bardzo dużo czasu zajmują przygotowania do wyścigów, więc siłą rzeczy musiałem się zainteresować trochę siłownią, basenem, kolarstwem. Myślę, że to też jest moja pasja po części. To był kierowca wyścigowy Robin Rogalski, z którym rozmawiał Adam Malecki. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday. And I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new. I ponownie specjalna ekipa, która reprezentuje trzeci program w Denii w Hiszpanii, gdzie trwa zgrupowanie zawodowej grupy CCC Team. Ale teraz porozmawiamy o CCC Live, a to jest ekipa kobieca. Z nami są, proszę Państwa, dwie Marty. Marta Lach, witamy. Witam serdecznie. I Marta Jaskulska. Cześć Marta. Witamy. Marta, jeżeli się powie kolarstwo, kobiety, to od razu w Polsce ludzie powiedzą Maja Włoszczowska. Czyli górale. Co zrobić, żebyście wy, dziewczyny, które ścigacie się na szosówkach, także wdarły się do świadomości kibica? No myślę, że jak najwięcej się ścigać, jak najwięcej się pokazywać, dawać ludziom swoją energię i cieszyć się tym nieustannie po prostu ze wszystkiego, z każdej chwili spędzonej na rowerze i dzielić się przede wszystkim z innymi ludźmi. Ale może trzeba po prostu wygrywać. Tak, oczywiście. Wygrywanie to jest coś, co my, kolarze, lubimy najbardziej. To jest coś, na co pracujemy każdego dnia, co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. Także no przede wszystkim wygrywanie sprawia, że jesteśmy bardziej rozpoznawalne i, no i to daje nam motywację do dalszej pracy. No właśnie, bo mówiliśmy o tym, że cała grupa CCC to jest już szczyt, kobieca grupa CCC, CCC Live to jest szczyt, jeśli chodzi o taką kolarską Ligę Mistrzów. Też czujecie się, że no, jesteście w zespole, od którego też się wymaga pewnych zwycięstw, triumfów, no i żeby właśnie przekroczyć jako pierwsze te linie mety. Tak, oczywiście. Jest to bez wątpienia najlepsza ekipa w Polsce, bo jesteśmy zarejestrowani od przyszłego roku z polską licencją i mamy w ekipie najlepsze zawodniczki świata. Złotą medalistkę Igrzysk Olimpijskich, ponad 20-krotną medalistkę Mistrzostw Świata, naszą liderkę Mariannę Vos, a także 15. Jest nas w sumie 15 wspaniałych, mocnych dziewczyn, które pokazują się na całym świecie podczas różnych wyścigów i tak samo jak mężczyźni walczymy o to, żeby być najlepsze i ogromnie się staramy. Obok siedzi Marta Jaskulska, młoda kolarka, czyli Marta, można powiedzieć, być jak wasza liderka. Dokładnie. Ja zawsze to powtarzam, że nasza liderka jest pierwszą kobietą, którą podziwiam i którą się wzorowałam, jeśli chodzi o kolarstwo, bo naprawdę to jest imponujące, w jakim stylu ona wygrywa i na jakim poziomie jest. I to naprawdę przez już paręnaście ładnych lat, więc naprawdę można tylko brać z niej przykład. Porozmawiajmy może teraz o tym zgrupowaniu w Denii. Dowiedzieliśmy się, że właściwie to jest jedyny moment, gdzie wy wszyscy widzicie się razem, gdzie trenujecie, a potem już się rozjeżdżacie po wszystkich możliwych wyścigach na świecie. To jest taki dla was też wyjątkowy moment, że tutaj trzeba jednak, że się te diamenty szlifuje, a potem już w drogę, w trasę? Tak, oczywiście, to jest właśnie taki moment, gdzie widzimy się wszyscy razem, gdzie możemy się zintegrować, poznać lepiej, też pobawić się razem tym kolarstwem, bo tak naprawdę jest jeszcze grudzień, to jest pewien etap przygotowań, ale jest też czas na inne zabawy, właśnie takie integracje wieczorne, typu, nie wiem, jakieś kalambury, tak żeby się po prostu dotrzeć, żeby później się poznać lepiej i współpracować razem podczas wyścigów, pomagać sobie jak najlepiej i razem trwać i dążyć do wymarzonego celu. To jeszcze mam pytanie do Marty Jaskulskiej. Był chrzest? Nie, chrzestu nie było, ale właśnie spędziliśmy czas na grach i myślę, że to jest taki kobiecy chrzest. Powiedzcie dziewczyny, poza tym, że jest tutaj dobra atmosfera, to wy jednak tu przyjechałyście ciężko pracować. Myśmy dzisiaj widzieli mężczyzn po treningu, oni sobie przejechali 150 km w niespełna 5 godzin. Jaki jest jutro plan, Marta? Znowu będzie ciężka robota? Tak, oczywiście. Każdego dnia ciężko trenujemy. Wczoraj w porównaniu do mężczyzn zrobiłyśmy troszkę więcej, bo 170 km na rowerze. Co prawda w 5 godzin 40 minut chłopcy byli zaskoczeni, jak przyszliśmy do hotelu później niż oni. Codzienne zajęcia, treningi core, po treningach oczywiście na rowerze, różne zajęcia z rozciągania, stretchingu, także sauna, także dodatkowe zajęcia na basenie. Wszystko to sprawia, po prostu zaprocentuje w sezonie. Walczymy, trenujemy, żeby być lepszymi i się rozwijać. Pewnie każda z was stawia sobie jakieś sportowe zadanie na ten rok 2020. To może najpierw Marta Lach. O czym marzysz? O tym, żeby być lepsza niż w tym sezonie. Aha, dobrze, fajnie. Ale jakiś konkret? Chcesz wygrać etap ważnego wyścigu, a może całość? Oczywiście, no chciałabym z dobrej strony pokazać się na etapówce Lotto Turingen Ladies Tour, którą pojadę już trzeci rok z rzędu. Jest to naprawdę etapówka, która bardzo mi się podoba. Te interwałowe trasy, szybkie finisze sprawiają, no po prostu czuję się tam najlepiej. A także wiadomo, no na każdym wyścigu chcę być w jak najlepszej dyspozycji, wiadomo, że tak się nie da, ale chcę po prostu walczyć. Chciałabym też pojechać na Igrzyska Olimpijskie. O, to super. Jest takie, no właśnie, to jest takie moje wyzwanie, bo tak naprawdę to jest rok olimpijski. Wiem, że mogą jechać po prostu dwie zawodniczki. Będzie ciężko, ale będę o to walczyć, bo wiem, że stać mnie na to, pomimo tego, że jestem młoda, także... Bo na razie ludzie kojarzą Kasia Niewiadoma, prawda? To jest ta numer jeden, jeśli chodzi o szosę. Być może Marta Lach będzie tą drugą w tym roku. Wierzę, bardzo w to wierzę. No już w zeszłym roku tak naprawdę byłam drugą Polką w rankingu UCI, także no wierzę, że będę w stanie to utrzymać, a nawet no przede wszystkim poprawić się i będę walczyć o to, żeby pojechać super. Na te igrzyska jeszcze... i pomóc Kasi Niewiadomej. Bo... Jeszcze młodsza Marta. Twoje marzenie sportowe na ten sezon olimpijski? Nie mam właśnie do końca dopracowanego kalendarza, ale u mnie to na pewno mistrzostwa młodzieżowe, ponieważ jestem pierwszy rok dopiero w takiej dużej ekipie, więc no. Powoli do celu. Marta Jaskulska, Marta Lach i tutaj trzymamy kciuki za spełnienie twoich planów, Marta. Byłoby cudownie zobaczyć cię na olimpijskiej trasie w Tokio. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. To były dwie nasze znakomite kolarki, członkinie teamu CCC Live, Marta Lach i Marta Jaskulska. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, that you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. Tak, miliony rowerów w Chinach, ale my tutaj mamy może nie miliony, za to takie rowery, proszę Państwa, absolutnie Formuła 1. Ale co tam rowery, za chwilę trzeba się zająć skokami, bo przecież już się zakończył konkurs w Klingenthal. Właśnie, postawmy może kropkę nad i. Konkurs w Klingenthal wygrał Ryoyu Kobayashi, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Norweg Lindvik Marius. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 9, Kamil Stoch 10, Dawid Kubacki 14 i jeszcze, bo od 15 minut trwa mecz Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk 0-0. Proszę Państwa, ruszyła już druga kampania Ekstra Sprawni 2019, którą realizuje Fundacja Avalon Extreme. Hasło roku? Prawdziwy sport jest jeden. Ambasadorzy to Akop Szostak, zawodnik MMA i znakomicie Państwu znany Krzysztof Hołowczyc, nasz znakomity rajdowiec. Ale także niepełnosprawni. Crossfitter Szymon Klimza i kierowca Sebastian Luty, który przyznaje, że kampania skierowana jest jednak bardziej w stronę osób sprawnych. My stwierdziliśmy, że jest większa potrzeba zmiany świadomości wśród osób sprawnych niż samych osób niepełnosprawnych. W związku z tym staramy się wykreować takich super niepełnosprawnych zawodników, bohaterów, pokazać im światu po to, żeby zmienić postrzeganie osoby niepełnosprawnej. Z takiej szarej, potrzebującej pomocy, trochę takiej nieudolnej, w superbohatera, który tak naprawdę może przekraczać granice pozornie niemożliwe, osiągać cele, które są nieosiągalne, wręcz być lepsza w pewnych aspektach od osoby sprawnej. Chcemy motywować, chcemy pokazywać, że te środowiska tak naprawdę powinny się zupełnie przenikać, a nie dzielić. Prawdziwy sport jest jeden, to jest hasło kampanii. Jak powinniśmy rozumieć to hasło? Prawdziwy sport jest jeden. Niezależnie od sprawności, każdy z nas, każdy sportowiec ma te same cele. Tak naprawdę wygrana. Czy osoba niepełnosprawna, czy sprawna, te same treningi, te same emocje, to samo przygotowanie, to samo opanowanie i docelowo to samo zwycięstwo, które myślę, że w przypadku osób niepełnosprawnych jednak smakuje trochę lepiej, ponieważ jest trudniejsze do osiągnięcia. Myślę, że jest to taka trochę metafora tego, że w sporcie sprawność jest jednak, no jest to podstawą sportu. I jeśli my możemy w sporcie rywalizować, to tak naprawdę możemy w życiu codziennym również tych barier jakby nie widzieć i traktować się zupełnie na równi. Z jednej strony mamy świadomość, że ludzie niepełnosprawni są wśród nas, Krzysztof Chorzyc. I zawsze mamy takie poczucie, że jakoś im lekko pomóc, w jakiś sposób potraktować ich lżej, a oni wcale tego nie chcą. To są w naszym przypadku, w przypadku motorsportu, obserwując Sebastiana, obserwując jego determinację, jego sposób przygotowania do tego, co robi, to ja widzę zawodowego sportowca. To nie jest gość, który przyjechał jakąś pasję spełnić, bo chce trochę adrenaliny sobie dmuchnąć i jakoś żyć. Nie, nie. On przyjeżdża po to, żeby walczyć o zwycięstwo. To jest niesamowite. I myślę, że patrząc na determinację tych sportowców i na te hasło, to jest właśnie ten kierunek. Ludzie, którzy są z niepełnosprawnością, potrafią robić rzeczy niesamowite. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale kiedy patrzę się na Sebastiana, który porusza się na wózku, trudno jest sobie wyobrazić, że on może zrobić cokolwiek więcej, tak? A kiedy wsiada on do tego samochodu, a wiem, że pan miał okazję się z nim przejechać, no to jest coś cudownego. Panuje bardzo precyzyjnie nad autem. Nie zapominajmy, że auto, które ma ponad 500 koni, to jest naprawdę dla zawodowca już trzeba mocno być skoncentrowanym, żeby obsługiwać tak jak trzeba, a Sebastian jest coraz szybszy, no już potrafi wygrywać nawet i myślę, że to jest jego ogromne dzieło i w zasadzie on może być z siebie dumny i tu będę już mówił jako sportowcu, a nie jako osobie, która jest z niepełnosprawnością. Powiedz mi, jak często ty trenujesz, skoro już tak wyrównujemy te granice pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, no to powiedz, jak wygląda taki twój tydzień tego już takiego pełnoprawnego sportowca? Ja mam 4 treningi w tygodniu, 2 na siłowni, 1 na torze, 1 na symulatorze. To jest bardzo dużo, do tego dochodzi dieta, odpowiednia ilość snu, jakieś zabiegi fizykalne, czyli ewentualne masaże czy sauny. Także no jest to w zasadzie pełnoetatowa praca. Jeszcze na koniec, Sebastian, bo to mnie bardzo ciekawi. Nie będziemy ukrywać, że takie samochody jak Mitsubishi, czy taki teraz jak Hyundai, no to nie są auta gdzieś wygrzebione na jakimś wysypisku śmieci, tak? To są jednak nakłady finansowe, które tutaj wchodzą w grę. Biorąc pod uwagę to, że ktoś zobaczy tę kampanię, osoba niepełnosprawna na przykład, i pomyśli, super, chciałbym jeździć. No tylko, że pewnie skonstruowanie takiej maszyny, nawet gdzieś tam po kosztach, to pewnie jest oprócz tej niepełnosprawności dodatkowe dla tej osoby wyzwanie. Tak, oczywiście to jest ważny temat. Faktycznie motosport jest jednym z najdroższych sportów na świecie i faktycznie trudno go uprawiać w momencie, gdy są w tle inne potrzeby. Fundacja Avalon działa na każdym polu. My pomagamy od pozyskania funduszy osobom niepełnosprawnym poprzez rehabilitację, poprzez wsparcie psychologa, logopedy do już sportu, takiego raczej tańszego, czyli nie wiem, crossfit, czy narciarstwo, czy seatwake, aż do momentu, gdy tak naprawdę jesteś w stanie pozyskać sponsorów i uprawiać sporty najdroższe, czyli jakby ta nasza oferta jest bardzo szeroka. Ja myślę, że ideą Avalon Extreme i Fundacji Avalon jest to, żeby osoby niepełnosprawne pojawiły się w mainstreamie. I niestety pokazywanie osoby niepełnosprawnej jako tej biednej, potrzebującej kupić sobie wózek czy pampersa, jakby nie jest medialne. W związku z tym oczywiście koszty związane z motosportem osób niepełnosprawnych są ogromne, ale są również widowiskowe i przebijają się do mediów, a to nam, na tym nam przede wszystkim zależy, bo przekaz medialny trafia do bardzo dużej ilości osób i niepełnosprawnych, i sprawnych i tak naprawdę no, jakby ma większy efekt niż takie pojedyncze działania czasami bezpośrednie pod tytułem kupienie nowego wózka. Wszystkie te rzeczy są bardzo ważne. Jest bardzo dużo fundacji, które działają w bardzo różnym zakresie. My wybraliśmy taki standard. Myślę, że on jest trochę kontrowersyjny, ale jest niezbędny do osiągnięcia tego celu, który sobie postawiliśmy. To był Sebastian Luty, który porusza się na wózku, ale kiedy wsiada do auta, ach, demon szybkości. Tym tematem zajął się Mateusz Fusiarz i teraz troszkę, Janek, proponuję, żebyśmy zmienili temat, bo ci niepełnosprawni są fantastyczni, ale są takie dyscypliny sportu, gdzie ta pełnosprawność musi być na poziomie herosów i gladiatorów. I to widać najlepiej w ligach amerykańskich, szczególnie w lidze NFL, czyli lidze futbolu amerykańskiego. I uwaga, ponieważ niewykluczone, że w takiej właśnie lidze zobaczymy niedługo już Polaka. Chodzi o Antoniego Podgórskiego, który gra w polskiej lidze, w drużynie Warsaw Mets, w lidze, dajmy na to, trochę hobbystycznej, no a zaraz może wejść na absolutny szczyt. Tym tematem zajął się nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Antoni Podgórski już wkrótce rozpocznie treningi w USA. Jako jeden z 10 zawodników na świecie znalazł się w specjalnym programie NFL, który stwarza możliwość młodym zawodnikom z całego świata dostać się do najlepiej zarabiających rozgrywek na świecie. Dla Antoniego Podgórskiego wszystko to, co dzieje się teraz naokoło niego, To ogromne przeżycie. W 100% to do mnie nie dotarło. Dopiero myślę, że zacznę sobie zdawać tego sprawę, jak już będę na miejscu w USA i trenował z innymi zawodnikami. Myślę, że mam szansę zagrać w NFL. Nie wiem tak naprawdę, na jakim poziomie bym mógł się tam wpasować i w jakiej roli, ale to już wszystko zależy od trenerów. Podgórski w towarzystwie dwóch Austriaków, Niemca, Meksykanina, Chińczyka, Brazylijczyka, Norwega i Fina w styczniu rozpocznie treningi na Florydzie. Wszyscy oni swoje umiejętności zaprezentują skautom w marcu. Antoni Podgórski opowiada, na czym będą polegać zbliżające się treningi na Florydzie. Ogólnie będziemy tam przygotowywali się przez 3 miesiące do tak zwanego Pro Day'a, czyli testów futbolu amerykańskiego, gdzie drużyny będą miały wgląd na to, jak ruszamy się na boisku, jak wyglądamy na swojej pozycji, na której gramy. Będą przeprowadzane na nas podstawowe testy kombajnowe, czyli bieg na 40 yardów, short shuttle, three cone drill, skok w dal z miejsca, skok dosiężny. Kilka lat temu wydawało się, że bliski dostania się do ligi NFL był Polak Babatunde Ekbusi. Jego historię przypomina znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Zresztą tutaj trzeba wtrącić, wcześniej kilku Polaków próbowało dostać się do zawodowego futbolu amerykańskiego. Tak naprawdę nikomu nie udało się jeszcze przetrzeć szlaków. Najbliżej był Babatunde Ekbusi, który trafił do Minnesota Vikings, który zagrał nawet w 3 meczach przedsezonowych tej drużyny i został obcięty ze składu tak naprawdę tuż przed startem sezonu zasadniczego. Ale wtajemniczeni widzieli doskonale, że Babatunde tak naprawdę nie ma szans na załapanie się w tym 53-osobowym ostatecznym składzie, który rozpoczął rozgrywki Minnesota Vikings. Trzymamy kciuki za każdego polskiego zawodnika i byłoby to naprawdę nie lada osiągnięcie, bo Liga NFL jest chyba najbardziej ekskluzywnym klubem i najbardziej egzotycznym dla nas Polaków. Do Ligi NFL dostaje się w zdecydowanej większości przypadków poprzez futbol akademicki. W USA funkcjonuje doskonały system szkolenia młodzieży. W wielu przypadkach infrastruktura sportowa szkół średnich niczym nie ustępuje zawodowym klubom. Najlepsi z kolei dostają się do Ligi Uniwersyteckiej, a następnie do draftu. Wracamy do Antoniego Podgórskiego. Jakie on ma szanse zaistnieć na poważnie w NFL? Mówi ponownie Łukasz Dudka. Tak naprawdę miejsc dla osób, które nie przeszły przez ten system naboru, przez ten system szkolenia, przez te kilka lat gry w college'u, a wcześniej w amerykańskim high school, jest bardzo mało. Owszem, zdarzają się takie sytuacje, ale są to naprawdę, naprawdę wyjątki. W lidze NFL największą karierę wśród Polaków zrobił Sebastian Janikowski, który jako kopacz gra w niej blisko 2 dekady. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. To był futbol amerykański, a jeśli chodzi o futbol europejski, Jagiellonia Białystok remisuje z Lechią Gdańsk 0-0, a Arsenal przegrywa z Manchesterem City 0-2. I zapraszamy Państwa już na 2 godzinę trzeciej strony medalu. Będzie temat kolarski kontynuowany, bo porozmawiamy z Szymonem Sajnokiem i Michałem Palutą, naszymi młodymi kolarzami, którzy marzą o sukcesach w teamie CCC. Będzie także kwestia Rosji wydalonej z Igrzysk i z Mistrzostw Świata i wiele ciekawych tematów. Czekamy na spotkanie z Państwem. Na program zaprasza sponsor, firma CCC, dystrybutor sportowej marki Sprandi. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. A teraz szyszy, klaski, klaski. Na Kubie, gdzie się urodziła, śpiewała z samą Omarą Portuondo. Od 2004 roku czaruje prawdziwą kubańską muzyką słuchaczy z Europy, a zwłaszcza z Polski, gdzie aktualnie mieszka. Jaremi de las Mercedes Cordos. Wystąpiła u nas w gorącym lipcu z gorącym repertuarem. Na retransmisję jej koncertu zapraszam dziś tuż po 19. Senior Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. IPL Philips Lumea. Do depilacji światłem, z nasadkami do różnych części ciała i czujnikiem Smart Skin. Za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów